श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक की चर्चा हम लोगों ने कल कर दी थी। आत्मा दुर्विज्ञ है क्योंकि आत्मज्ञान धारण योग्य अधिकारी दुर्लभ होने से और आत्मजिज्ञासु की आत्मजिज्ञासा शांत जिन उपदेशों से होती है उन उपदेशों की दुर्लभता होने से और ब्रह्मात्म एकत्व अनुकूल वेदांतों का ब्रह्मात्म एकत्व निर्णय अनुकूल वेदांतों का विचार रूप श्रवण भी दुर्लभ होने से और विचार होने के बाद भी सूक्ष्मतर अन्य दोष यदि विद्यमान हो मनन निधि ध्यासन आदि के द्वारा निवर्त्य तो श्रवण मात्र से भी साक्षात्कार होना दुर्लभ होने से आत्मा दुर्विज्ञ है। इसे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् इत्यादि श्लोक से भगवान ने बताया। और अब एक प्रकार से आत्म याथात्म्य का बोध हो जाए तो शोकादि की सर्वथा निवृत्ति होती ही है, लेकिन अज्ञान अवस्था में अभी अर्जुन का शोक हेतुभूत अज्ञान और उसका कार्य जो मोह है निवृत्त नहीं हो पाया। आत्म याथात्म्य बोध न होने से तो उस स्थिति में तो शोक उचित ही सिद्ध होगा, क्योंकि शोक का कारण स्वरूप विषयक अज्ञान तथा विपर्य यदि विद्यमान है तो शोक जरूर होगा। हाँ, कारण सत्वे कार्य सत्वम। तो इस प्रकार प्रसंग प्राप्त होने पर ये कहा जा रहा है अज्ञान अवस्था में भी शोक अनुचित है, इसे तो कहा जाएगा उन 31वें श्लोक से। लेकिन उससे पहले ये आत्म याथार्थ बोध हो जाए तो शोक रहता नहीं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक दृष्टि शोक की सर्वथा निवर्तक है। ये जो एक प्रकरणार्थ था वहाँ से प्रारंभ हुआ था 12वें श्लोक से, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपास है। आत्म याथात्म्य दर्शन शोक का निवर्तक है, ये अर्थ भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे और भाष्यकार भगवान ने इस अर्थ का विवरण किया। अब ये 30वां श्लोक है इस अर्थ का उपसंहारक, इसलिए 30वें श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अथ इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरण ब्रूते। तो आत्मा को जानना कठिन है, आत्मा दुर्विज्ञ है, इस अर्थ क्योंकि आत्मज्ञान के साधन दुर्लभ है, इसे पूर्व श्लोक में बताया। तो भाष्यस्थ अथ शब्द का अर्थ निकलेगा यही, आत्मा की दुर्विज्ञेयता के कथन के अनंतर। भाष्यस्थ अथ शब्द का अर्थ है अनंतरी अर्थ में अथ शब्द है, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द है साधन चतुष्टय प्राप्ति के अनंतर, ये कहता है। ऐसे यहाँ अथ शब्द का अर्थ है आत्मा के दुर्विज्ञेयता कथनानंतरम, आत्म दुर्विज्ञेयता कथनानंतरम। इदानीं प्रकरणार्थम उपसंहरण ब्रूते, भगवान श्री कृष्ण प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करते हुए ये कह रहे हैं। प्रकरणार्थ है आत्म याथात्म्य दृष्टि से शोक करना उचित नहीं है, आत्म याथात्म्य दृष्टि से शोक बनता नहीं है, ये प्रकरणार्थ है। इसका उपसंहार 30वें श्लोक से हो रहा है, तो 30वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। देही नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो हे भारत, भारत शब्द का अर्थ है ज्ञान में रमण करने वाला, ज्ञान रत। हे भारत, तो तुम ज्ञान यानी तत्व ज्ञान में रमण करने वाले हो इस कारण, और तत्व दृष्टि क्या है, तो तत्व दृष्टि यही है कि आत्मा की उपाधि भूत जो शरीर है ये तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार मरण धर्म है, इसका नाश होता है, इसमें जन्मादि षड्भाव विकार विद्यमान है, इसलिए देहे ऊपर से जोड़ देना वध्यमाने पी, तो शरीर का वध हो जाने पर भी, पहले कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो यहां शरीरे के जगह देह किया जा रहा है, तो देहे हन्यमाने पी यानी वध्यमाने पी, शस्त्रादीना देहे वध्यमानेपि अयम अवध्य, अयम यानी जो प्रकृतात्मा है देही, अयम देहे वध्यमानेपि अयम देही अवध्यो, ऐसा लगाना। देह के शस्त्रादि के द्वारा नष्ट हो जाने पर भी यह देही यानी आत्मा नष्ट नहीं होती है, हनन क्रिया का कर्म नहीं बनती है। तो कहा किसका देह, तो कहते सर्वस्य, तो सर्वस्य देहे वध्यमानेपि अयम देही न वध्यते, तो सब सभी के सभी प्राणियों के सर्वस्य का अर्थ निकलेगा प्राणी जातस्य, देहे वध्यमाने अपि अयम देही न वध्यते, आत्मा का वध नहीं होता, अवध्य है वो। और ये नहीं कि एक शरीर के वध्यमान होने से आत्मा अवध्य है, वो नित्य अवध्य ही है, नित्य निर्विकार ही है, वध है विनाश रूप विकार अंतिम विकार, और वह होता है उत्पत्ति के अनंतर जो विद्यमान है, विद्यमान का ही नाश होता है, जो है ही नहीं उसका नाश क्या होगा, इसलिए पूर्व विकारों का भी उपलक्षण है, इसलिए वध शब्द से सभी विकारों को लेना उपलक्षण विधया। और ये जन्मादि सभी विकार देहगत है और उन जन्मादि विकारों से विकृत शरीर हो जाने पर भी अयम देही शब्दित आत्मा निर्विकार ही रहता है। तस्मात यानी ये स्थिति है वास्तविक, जिस कारण से आत्मा निर्विकार है, ये यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सर्वाणि भूतानि सोचितुम तुम ना रहसी, ऐसा अनुय करिए। इसलिए भीष्मादि सभी प्राणियों को उद्देश्य बना करके उनको उनके विषय में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि भीष्मादि यदि आत्मा है तो निर्विकार है, उनका वध हो नहीं सकता, और शरीरादि है तो वे मरण धर्मा ही है, उनको कितना भी बचाना चाहेंगे बचने वाले नहीं है। तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि आप प्राप्त करो तो सोचितुम नारहसि, किसी भी स्थिति में शोक नहीं बनता। अनात्मा का स्वभाव ही विनाशशील है, इसलिए उनके उस विनाश को निमित्त बना करके शोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वभाव है उसको बदल नहीं सकते, और आत्मा का विनाश हो नहीं सकता, इसलिए आत्मनाश निमित्तक शोक भी अनुचित है। ये यहां पर तस्मात् सर्वाणि भूतानि, भूतों को चाहे देहादि रूप मान लो प्राणियों को या आत्मरूप मान लो, तो दोनों दृष्टि से शोक करने योग्य तुम नहीं हो, यानी तुम्हारा शोक करना तो उचित नहीं है, यही बात पूर्व में बताई थी भगवान ने, उसका यह उपसंहार है। तो देही यानी शरीरी नित्यम यानी सर्वदा, देही शब्द का अर्थ हुआ शरीरी, शरीर यानी आत्मा क्षेत्रज्ञ, 13वें अध्याय में जिसको क्षेत्रज्ञ कहेंगे वही यहां पर देही शब्द से कहा जा रहा है, 13वें अध्याय में जिसको क्षेत्र कहेंगे उसको यहां पर देह शब्द से कहा जा रहा, तो इसलिए देहे यानी क्षेत्रे वध्यमाने पि अयम देही यानी क्षेत्रज्ञो नित्यम अवध्य, वह क्षेत्रज्ञ नित्य अवध्य ही है। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य, ऐसा ऊपर से अध्ययन कर दिया, सभी भूतों को उद्देश्य करके तुम शोक करने योग्य नहीं हो, इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि देही यानी शरीरी नित्यम यानी सर्वदा सर्वावस्थासु अवध्यो वध अनर्ह है, वधारह नहीं है, क्यों कहते निरवयवत्वात् नित्यत्वाच्च, वो निरवय होने से और नित्य होने से हाँ, इसलिए जो है उसका वध संभव नहीं है, और तत्र अवध्य अयम देहे शरीरे, तो तत्र का अर्थ है तस्मिन सति, यानी ऐसा होने से का मतलब निरवयो नित्य होने से, नित्य निरवयो होने से, होने के कारण अयम देह अवध्य देहे यानी शरीरे सर्वस्य यानी सर्वगतत्वात् स्थावरादिषु स्थितः अपि, तो आत्मा सर्वगत होने से स्थावरादि समस्त विनाशी पदार्थ, स्थावर जंगमात्मक जो शरीर है उनमें एक आत्मा है वेदांत के अनुसार, सांख्य और प्रधान वैशेषिक आदि के तो अनेक आत्मा है, लेकिन वेदांति के दृष्टि से आत्मा एक है, उसकी उपाधि शरीर अनेक है और वे वध्यमान है। तो वध्यमान शरीरादि के अंदर उनके सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में विद्यमान आत्मा अवध्य है। सर्वस्य सर्वगतत्वा स्थावरादिषु स्थितः अपि अवध्य, तो सर्वस्य प्राणी जातस्य देहे वध्यमाने अपि अयम देही न वध्यो यस्मात्। अब ये पूर्वार्ध का अर्थ हो गया, कहां तक? स्थावरादिषु स्थितः अपि। उत्तरार्ध में जो तस्मात् सर्वाणि भूतानि इत्यादि वाक्यस्थ प्रथम पद है तस्मात्, उसका अर्थ कर रहे हैं कि सर्वस्य प्राणी जातस्य देहे वध्यमाने अपि अयम देही न वध्यो यस्मात् तस्मात्। कि पूर्वार्ध का जो अर्थ निकलेगा उसका परामर्शक है तस्मात् शब्द, और वह शोक की असंभावना को बताने के लिए हेतु है तस्मात् शब्द का जो अर्थ निकलेगा, और तस्मात् शब्द का अर्थ है पूर्वार्ध का जो अर्थ है उसी का वो परामर्शक है। और पूर्वार्ध का अर्थ क्या हुआ कि शरीर के वध्यमान होने पर भी आत्मा सर्वदा अवध्य है, जिस कारण से तस्मात्, उसी कारण से अर्जुन का क्या नाम भगवान कह रहे हैं कि उसी कारण से सर्वाणी भूतानि का अर्थ करते हैं भीष्मादीनी सर्वाणी भूतानि उद्देश्य, भीष्मादि सभी प्राणियों को उद्देश्य बना करके, न त्वम शोचितुम अरहसी, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहां तक तत्व दृष्टि से शोक अनुचित है ये बात बताई। अब तत्व दृष्टि न भी अपना लें तब भी शोक अनुचित है, इसे कहा जा रहा है आगे वाले श्लोकों से। अज्ञान अवस्था में भी मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है शास्त्रानुसार जीवन जीने के लिए। मान लिया कि आत्मा करता है भोगता है, तो कर्ता भोक्ता आत्मा को मान भी ले तब भी अर्जुन का इस समय शोक करना अनुचित है आत्मा कर्ता भोक्ता रूप होने पर भी। मीमांसक दृष्टि से भी कर्ता भोक्ता मीमांसक मानते हैं, चार्वाक शरीर को ही मानते हैं, शरीर से अलग है और कर्ता भोक्ता है, ऐसा आत्मा को मान ले तब भी शोक करना नहीं बनता। मनुष्य का जीना तभी तक शिष्ट लोगों के दृष्टि में सार्थक है जब तक मनुष्य शरीर में रहते हुए धर्माचरण हो रहा है, और यदि मनुष्य शरीर में रह करके धर्माचरण नहीं कर रहा है अपितु शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहा है, तो ऐसे मनुष्य का जीना उस जीने वाले मनुष्य के लिए ही घाटे का सौदा सिद्ध हो जाता है। पापी का जीना पापी के लिए ही घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य को तो शास्त्र के अनुसार ही जीना चाहिए, और शास्त्र कहता है कि अपने अपने वर्णाश्रम विहित धर्म का पालन करते हुए ही जीना चाहिए। जीवन भोग के लिए नहीं है, कर्तव्य पालन करने के लिए है, और कर्तव्य पालन करते करते शरीर छूट भी जाता है तब भी उसका उत्कर्ष ही होता है, और कर्तव्य पालन न करके कर्तव्य से च्युत हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जीना उसके अनर्थ के लिए ही सिद्ध हो जाता है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और युद्ध अर्जुन का कर्तव्य है, और युद्ध से उपरत होना ये कर्तव्य से च्युत होना है। इसलिए भी युद्ध से उपराम ठीक नहीं है, ये यहां पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। 31वें श्लोक का अवतरण भाष्य जो है इसका इसको देखिए। इह परमार्थ तत्वापेक्षायाम शोको मोहो वा न संभवति इति उक्तम। इह शब्द से लीजिए पूर्व श्लोक को, पूर्व श्लोक है 30वां श्लोक। तो इह यानी 30वें श्लोक में उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान ने परमार्थ स्वरूप की अपेक्षा से शोक और मोह संभव नहीं है ये बात बताई। तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्वं सोचि तुमरसि अहति से तुमरसि। अब इति उक्तम न केवलम परमार्थ तत्वापेक्षायाम एव, तो कहते हैं केवल परमार्थ दृष्टि से ही शोक अनुचित है ऐसी बात नहीं है, अपितु व्यावहारिक दृष्टि से भी देखते हैं अपने आप को शरीर से भिन्न जो समझता है लेकिन कर्ता भोक्ता ही समझता है मीमांसकों के अनुसार, जो वैशेषिक मीमांसक नैयायिक आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो उनकी दृष्टि भी अपना लो, वेदांत दृष्टि न भी प्राप्त हो तब भी शोक करना अनुचित है, इसे कहा जा रहा है। तो 31वें श्लोक का उच्चारण किया जा। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो स्वधर्मम अपि च अवेक्ष त्वं विकम्पितुं नार्हसि, ऐसा अन्वय करना। त्वं शब्द का पूर्व से अध्यार करना, पूर्व श्लोक में तोम शब्द है ना, मध्यम पुरुष है ना अर्हसी, वो होता ही है मध्यम पुरुष कर्तार्थ में तभी जब युष्मद उपपद होता है या युष्मद का प्रसंग होता है, युष्मद का प्रसंग है इसलिए मध्यम है। कौन से सूत्र से होता है मध्यम पुरुष? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम, इस सूत्र से अर्हसी में मध्यम पुरुष हुआ सीप। और हे भारत, इस संबोधन को भी पूर्व सूत्र श्लोक से यहां ले आइए, तो हे भारत ऐसा भगवान अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं कि स्वधर्मम अपिच अवेक्ष, कहते तत्वदृष्टि आत्मा का तात्विक स्वरूप दुर्विज्ञ होने से अनुपलब्ध भले ही हो तत्वदृष्टि, लेकिन आत्मा का जो औपाधिक स्वरूप है शरीर से अलग और कर्ता भोक्ता रूप, तो फिर मनुष्य को शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए, अपने अपने शास्त्र ने बताए हुए वर्णाश्रम विहित धर्मों का पालन करना चाहिए। तो तुम क्षत्रिय हो, भगवान अर्जुन को कह रहा है, और क्षत्रियों का अपना धर्म है, 18वें अध्याय में बताए जाएंगे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश इत्यादि में, तो क्षत्रियों का युद्धे चाप्य पलायनम, धर्म युद्ध करना, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का पालन करने के लिए युद्ध, अधार्मिकों के साथ युद्ध का क्या नाम, युद्ध करना क्षत्रिय का स्वधर्म होता है, अधर्म विरुद्ध लड़ना क्षत्रिय का अपना स्वधर्म है, अर्जुन क्षत्रिय है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि स्वधर्मम यानी स्वस्य धर्म, या स्व शब्द को आत्मीय अर्थ में मान लो तो स्वधर्म इति स्वधर्म, ऐसा विग्रह होगा, यानी आत्मीय धर्म, आत्मीय धर्म माना जाता है अपना, यानी जो व्यवहार अवस्था में हम अभिमान कर रहे हैं, जिस आश्रम का और जिस वर्ण का, चार आश्रम है चार वर्ण है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार आश्रमी हुआ करते हैं, इन चार आश्रमियों में से हम जिस आश्रमीपना का अभिमान करते हैं, तो उस आश्रम के अपने अपने अलग अलग धर्म है यानी कर्तव्य है, और उन कर्तव्यों का पालन करना उन आश्रम अभिमानियों का कर्तव्य बनता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का जो अपना अपना स्वाभाविक कर्म बताया हुआ है उन कर्मों का अनुष्ठान करना उन वर्णाश्रम अभिमानी का कर्तव्य बनता, वर्णाभिमानी का। तो अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए क्षत्रियोस्मि ऐसा अभिमान है अर्जुन को, और क्षत्रिय का तो वर्णविहित कर्म है धर्म है युद्धे चाप्य पलायनम, क्षत्रिय को धर्म युद्ध से भागना नहीं चाहिए, युद्ध करना चाहिए। इसलिए ये जो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा अपना धर्म है युद्ध करना रूपी, और इस धर्म का अवेक्षण करके, अन्वेषण करके, निश्चय करके भी ऊपर से जोड़ देना तस्मात विकम्पितुम न अर्हसि। तस्मात यानी युद्ध से विकंपन ठीक नहीं है का मतलब विचलित होना, युद्ध से विचलित होने का तो अर्थ ही होता है कि युद्ध न करना। अर्जुन ने ही न कहा कि न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूव। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि विषाद करके अपने गांडीव धनुष को छोड़ करके कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बैठ गया तुष्णीम होकर के, तुष्णीम भाव से शांत होकर के बैठ गया। तो ये अर्जुन का ये जो निश्चय है युद्ध नहीं करूंगा, ये है युद्ध से विकंपन, विचलित होना। शास्त्र बताता है क्षत्रिय को धर्म युद्ध करना चाहिए और अर्जुन इस धर्म युद्ध से भाग रहा है, नहीं करूंगा कह करके एक प्रकार से। ये है उस धर्म युद्ध से यानी अपने कर्तव्य से विकंपन, विचलित होना। तो अपने कर्तव्य से विचलित तुम्हें नहीं होना चाहिए, न विकंपितुम अर्हसि। तो यदि अर्जुन ये कहे कि शास्त्र ही कहता है मां हिंसा सर्वभूतानि, ये धर्म है शास्त्र अहिंसा परमो धर्म, और युद्ध होगा उसमें मारे जाएंगे दोनों तरफ के योद्धा, तो हिंसा होगी, तो हिंसा तो अधर्म है, तो प्राणियों की रक्षा करना तो धर्म होता है, इसलिए मैं तो धर्म से के लिए ही युद्ध से उपरत हो रहा हूं। और पहले कहा ना कि ये धर्म ये युद्ध होगा तो अधर्म के लिए ही होगा। कैसे अधर्म के लिए होगा? तो कहा कि ये तो कुल का नाश होगा और प्राणी मनुष्य यदि कुल के पुरुष सब मारे जाएंगे तो ये वर्ण संकर आदि होगा, संकरो नरका ये व कुल घ्राणाम कुलस्य च। तो नरक तो अधर्म का कारण होता है, अधर्म के कारण होता है, अधर्म का फल है, और कुल का नाश करना अधर्म है। और ये युद्ध हो रहा है हमारे अपने आपसी व्यक्तियों में ही, तो इसमें कुल का नाश होगा तो मैं कुलघाती बन जाऊंगा, कुलघाती को नरक प्राप्त होता है। ये सब अर्जुन को अर्जुन ने पहले बताया था ना, यानी युद्ध में अर्जुन को धर्म बुद्धि नहीं हो रही है, अधर्म प्रतीत हो रहा है। विपरीत क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म और उसमें अधर्म बुद्धि हो रही है, ये विपर्य है, कर्तव्य विषयक मोह है। इस कर्तव्य विषयक मोह को भी निकालते हुए भगवान कह रहे हैं कि ये युद्ध करना तुम्हारा अधर्म नहीं अपितु धर्म सिद्ध होगा, क्योंकि किसी भी उपाय से अभी तक के जितने भी युद्ध न हो शांति के बहुत से उपाय अपनाए कि नहीं, लेकिन दुर्योधन समझ ही नहीं पाया, उसका दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। और जब तक ये रहेगा, समझने वाला है नहीं, उसी ने कहा है कि बिना युद्ध के तो मैं एक सुई का नोक टेकने के लिए जितना स्थान चाहिए उतना स्थान भी नहीं दे सकता। और दुर्योधन यदि अधिपति बनकर के रहेगा हस्तिनापुर का, तो निश्चित ही अधर्म ही बढ़ेगा। इसलिए ऐसे समय प्रजा को और प्रजा में भी अधर्म बढ़ेगा, और जो धर्म मार्ग पर चलना चाहते हैं उनकी रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस युद्ध में तुम अपने कुल से नहीं लड़ रहे हो, दो पक्ष हैं, एक धर्म और दूसरा अधर्म। तो दुर्योधन का पक्ष है, अधर्म का पक्ष, और उस अधर्म के पक्ष में जो भी उपस्थित है वह अधर्म के सहायक है, और अधर्म के सहायकों को अधर्म का संपोषण कर रहे हैं, अधर्म के रक्षक हैं। तो रास्ते से हटाना अधर्म को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। तो भीष्मादि तुम्हारे दादा परदादा हैं, ये ऐसा नहीं है। वो क्या नाम, दुर्योधन रूपी अधर्म के संरक्षक है वो, इसलिए उनको रास्ते से दूर करना भी धर्म ही बनेगा। इस अभिप्राय से भगवान कहते हैं, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तुम ये सोच रहे युद्ध होगा तो मैं कुलघाती सिद्ध होऊंगा, और कुलघाती कुलघातित्व का फल होता है नरक, तो शरीर छूटेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। कहता ऐसे नहीं, ये जो युद्ध है ये अधर्म नहीं है, धर्म युद्ध है। धर्मात अनपेतम धर्म्यम, ये धर्म शब्द का अर्थ है धर्मयुक्त। धर्मात अनपेतम, इस अर्थ में धर्म शब्द से यत प्रत्यय होकर के धर्म शब्द बनता है। युद्ध का विशेषण है कि धर्म युद्ध है, का मतलब धर्मयुक्त युद्ध है, यह धर्म का संवर्धक युद्ध है, धर्म को संवर्धित करने वाला है, और युद्ध करने वाले के धर्म को बढ़ाने वाला है। इसलिए अधर्म नहीं है, क्योंकि युद्ध में अर्जुन की अधर्म बुद्धि हुई थी, उसकी उस अधर्म बुद्धि का व्यावर्तन करते हुए कह रहे हैं कि धर्म्यात युद्धात क्षत्रियस्य अन्यत श्रेयो न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करना रूपी जो एक कार्य है, कर्तव्य है, इस कर्तव्य से अन्यत यानी दूसरा कोई भिन्न श्रेय का साधन नहीं हो सकता। श्रेय यानी यहां श्रेय है, श्रेय का कल्याण का साधन। तो अधर्म को नष्ट करने के लिए युद्ध करना और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, इसे छोड़ करके क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर दूसरा कोई साधन नहीं है। ये श्रेयस्कर साधन है क्षत्रिय के लिए। ये भगवान ने कहा कि धर्म्यात युद्धात क्षत्रियस्य अन्यत श्रेय न विद्यते। भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। तो स्वधर्मम अपि, इसमें स्वधर्म का विग्रह है, स्वधर्म स्वधर्म कर्मधारय समास है। स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं, आत्मा आत्मीय और जाति धन, उसमें से यहां स्व शब्द आत्मीय अर्थ में है, इसलिए स्व का अर्थ निकलेगा आत्मीय धर्म। आत्मीय धर्म कहते हैं अपने धर्म को, तो सबका अपना अपना धर्म है। ब्राह्मण अपने को समझने वाला ब्राह्मण अभिमानी का अपना अलग धर्म है, सत्यम शौच इत्यादि जो बताया जाएगा, शम दम आदि। और क्षत्रिय का है युद्ध करना, युद्धे चाप्य पलायनम। और ये जो स्वधर्म है यानी आत्मीय धर्म, वो अर्जुन का होगा युद्ध रूपी धर्म। इसलिए कहते हैं क्षत्रियस्य युद्धम। स्वधर्म क्या है क्षत्रिय का? युद्ध है। और तम अपि अवेक्ष त्वं न विकम्पितुम यानी प्रचलितुम न अर्हसि। और उस अपने धर्म का अन्वेषण करके भी तुम धर्म से विचलित होने योग्य नहीं हो। स्वाभाविकात धर्मात। किससे विचलित नहीं होना है? तो स्वाभाविक धर्म से। धर्म का विशेषण है स्वाभाविकात। तो स्वभाव शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसमें स्वभाव शब्द का एक अविद्या अर्थ भी किया है। तो स्वाभाविक शब्द का अर्थ आविद्यक ऐसा करेंगे यदि, तो वो अर्थ निकलेगा स्वाभाविक धर्म। एक ये भी होता है दो प्रकार का, जो स्वाभाविक कर्म कहा जाता है कुसंस्कार से जनित कर्म को भी, वो यहां पर नहीं है। यहां स्वभाव शब्द का अर्थ क्षत्रियों का अपना जो ये होता है अंदर से स्वयं ही पूर्व संस्कार से प्राप्त स्वभाव, वो होता है धर्म युद्ध। इसलिए यहां आगे कह रहे हैं कि आत्म स्वाभाव्यात, स्वाभाविकात का ही विवरण है कि आत्म स्वाभाव्यात। आत्म स्वभाव है, स्वभावात स्वभाव प्रयुक्त जो होता है उसे कहा जाता है स्वाभाव्य। स्वाभाविक शब्द का भी वही अर्थ है, स्वभाव से प्रयुक्त। और यहां आत्म स्वाभाव्यात का भी वही अर्थ कर रहे हैं कि स्वाभाव्य यानी स्वभाव से प्रवृत्त, स्वाभाविक। और वो आत्म स्वाभाव्य में आत्मा शब्द से लेना क्षत्रिय को, अर्जुन को, स्व का वाचक है आत्मा शब्द। इसलिए आत्म स्वाभाव्यात का अर्थ निकलेगा स्वयं के स्वभाव से संस्कार से प्रयुक्त जो धर्म है। और वो कैसा संस्कार? तो शास्त्रीय संस्कार। इसलिए यहां स्वाभाविक का अर्थ अधर्म नहीं लेना, स्वाभाविक का अर्थ निकलेगा अपने अपने स्वभाव से प्राप्त धर्म। अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रियों का स्वभावत ही युद्ध करना ये संस्कार होता है, पूर्व जन्म से इसी प्रकार का आता है, जन्म होता ही ऐसा ही है। इति अभिप्रायः। और तच्च युद्धम आगे है, यानी पूर्वार्ध का व्याख्यान हो गया। उत्तरार्ध में कहते हैं कि तच्च युद्धम पृथ्वी जय द्वारेण धर्मार्थम। तच्च युद्धम यानी ये जो क्षत्रिय का स्वभावतः प्राप्त युद्ध है वह धर्म है। धर्म्यात इस विशेषण की व्याख्या करते हुए कह रहा है कि धर्म युक्त कैसे होगा युद्ध? कहते इस प्रकार होगा कि पृथ्वी जय द्वारेण धर्मार्थम प्रजा रक्षणार्थंच। यदि युद्ध होगा उसमें दुर्योधनादि दुष्ट मारे जाएंगे तो उनके स्वामित्व से पृथ्वी मुक्त होगी, और उनके स्वामित्व से जब पृथ्वी मुक्त होगी तो पृथ्वी पर रहने वाले जो धर्माचरणशील पुरुष हैं, मनुष्य हैं, वे अपने अपने धर्म का ठीक से पालन कर पाएंगे तो सभी प्रजाओं का, सभी वर्णाश्रम अभिमानियों का पालन माना जाता है कि वे ठीक से अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्तव्यों का पालन कर सके। यदि पालन कर रहे हैं तो प्रजा की रक्षा हो रही है, ऐसा वाता यानी ऐसी अनुकूलता उनको उपलब्ध परिस्थिति उपलब्ध कराना, अनुकूल वातावरण बनाना राजा का अपना कर्तव्य होता है कि जिससे वे ठीक से अपने अपने वर्ण आश्रम विहित कर्म का पालन कर सके। दुर्योधनादि से पृथ्वी मुक्त होगी तो ऐसा हो पाएगा, इसलिए युद्ध पृथ्वी जय द्वारा धर्मार्थ और प्रजा रक्षणार्थ है। इति धर्मात अनपेतम परम धर्म्यम, यानी धर्म से युक्त है और तस्मात युद्धात धर्म्यात युद्धात श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्रेय शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, तो इस प्रकार का धर्म युद्ध करना रूपी साधन को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा कर्तव्य क्षत्रिय का कल्याणकारी नहीं हो सकता, का मतलब युद्ध करना ही कर्तव्य है तुम्हारा, श्रेयस कर, इसमें तुम्हारा भी श्रेय है, कल्याण है। और भी युद्ध की कर्तव्यता में हेतु बताया जा रहा है, कुतश्च तद युद्धम कर्तव्यम इति उच्यते। कुतः यानी कस्मात हेतु, युद्धम कर्तव्यम किस हेतु से युद्ध करना चाहिए। एक तो हेतु बताया कि अपना ये क्षेत्रीय का स्वधर्म है, और भी हेतु बता रहे हैं। यदृच्छया, तो ये 32वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो हे पार्थ, तो यदृच्छया का मतलब बिना प्रार्थना किए जो प्राप्त होता है, बिना चाहे अनिच्छा से जो प्राप्त हुआ उसे यदृच्छा कहा जाता है। और यदृच्छया यानी स्वयं चाहा तो नहीं था अर्जुन ने युद्ध हो जा, पांडव पक्ष ने किसी ने भी युद्ध हो ये कामना नहीं की थी, इसलिए यदृच्छया प्राप्त है, अकस्मात प्राप्त हुआ युद्ध है। उपपन्नम का अर्थ है प्राप्तम, तो यदृच्छया प्राप्तम यानी बिना चाहा के प्राप्त हो जाए युद्ध, ऐसे युद्ध को कहा जाता है स्वर्ग द्वारम अपावृतम। ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए एक प्रकार से स्वर्ग का खुला द्वार है ये युद्ध। ऐसा स्वर्ग का खुला द्वार क्यों है, तो ये कहा जाता है द्वायिमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो। सूर्यमंडल का भेदन करके उत्तम लोक में पहुंचने वाले दो पुरुष होते हैं, एक परिव्राड योग युक्तस्य युद्धे चाप, जो युद्ध में सामने से मारा जाता है, एक उत्तरार्ध उसका एक पाद नहीं आ रहा हमको, तो एक वो है जो योग युक्त परिव्राड यानी सन्यासी है, अपने सन्यासी की यानी योग युक्त सन्यासी कहा जाता है उसको, जो प्रणों के आधार पर ब्रह्म का चिंतक सन्यासी है, वह उत्तम लोक को प्राप्त कर रहे हो। संन्यास धर्म का पालन करते हुए जो सन्यासी शरीर छोड़ता है वह योगयुक्त परिव्राण, और दूसरा ये युद्ध में जो सामने से मारा जाता है, युद्ध करते करते मारा जाता है, भागते हुए पीछे से कोई पीठ में गोली लगा मार दे और मर जाए तब नहीं, छाती में गोली लग जाए, वो भी धर्म के लिए युद्ध करते समय ऐसा मारा गया, प्रयत्न करते करते मारा गया, तो वह भी चाहता है जहां सन्यास आश्रम का जो कर्तव्य है उसका ठीक से पालन करते हुए सन्यासी जहां पहुंचता है वहां वह क्षत्रिय भी पहुंच जाता है मरने के बाद, सूर्यमंडल का भेदन करके उत्तम लोक में। इसलिए कहते हैं कि ये स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, दोनों हाथों में लड्डू है। धर्म युद्ध करते समय यदि मारा जाता है युद्ध करते करते तो स्वर्ग में जाता है, और यदि जीतता है तो पृथ्वी को प्राप्त करता है, फिर यहां रह करके धर्म का आचरण करता है क्षत्रिय, तो भी फिर शरीर छूटने के बाद धर्माचरण करते हुए शरीर छूटने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो ऐसा जो है एक प्रकार से खुला हुआ स्वर्ग का द्वार रूप यदृच्छा से प्राप्त युद्ध है, ऐसा युद्ध जो क्षत्रिय प्राप्त करते, ईदृशम युद्धम उत्तरार्ध में है ना, ईदृशम युद्धम, ईदृशम युद्धम से लेना पूर्वार्ध में बताए गए दो विशेषणों से युक्त युद्ध, ईदृशम युद्धम, ये इस पद का ऊपर से अध्याय करना, ये और ते, ये क्षेत्रिया उपलभन्ते, जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध प्राप्त होता है वो स्वयं चाहा नहीं लेकिन उपलब्ध हुआ, ऐसा धर्म युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है, हे पार्थ, ते ऊपर से जोड़ देना, ते सुखिनः भवन्ति, वे सुखी क्षत्रिय हैं, या अध्याय कर दो आक्षेपार्थ में लगा लो तो ते किम सुखी न संति, क्या वे सुखी नहीं हो सकते, तो अवश्य सुखी होंगे, वो युद्ध में मारे जाएंगे तब भी सुखी है और जीतेंगे तब भी सुखी ही है। भाष्कर भगवान ते किम न सुखी न भवन्ति ऐसा आक्षेपार्थ में किम शब्द का अध्याय करके ये बताएंगे कि अवश्य सुखी होता है, यानी जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं, पुण्यशाली क्षत्रिय हैं, उन्हीं को ऐसा युद्ध का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए युद्ध न करना अनुचित है, युद्ध करना ही उचित है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।